سلامہِ ہِنٛدۍ آداب۔ ییٚلہِ کٲنٛسہِ مُسلمان بٲیِس سۭتۍ مُلاقات سپدِ، تَس کٔرِو پَنُن تعلُق باونہٕ مۄکھٕ تہٕ خوشی ہُنٛد اِظہار کرنہٕ مۄکھٕ اَسَلامُ علیکُم۔ قرآنِ پاکَس منٛز چھُ وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 54۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تۄہہِ نِش تِم لُکھ یِن یِم سانٮ۪ن آیاتَن پٮ۪ٹھ ایمان چھِ اَنان، تِمن ؤنِو اَسلامُ علیکُم۔ یَتھ آیتَس منٛز چھےٚ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس خطاب کران بِلواسطہٕ اُمَتَس یہِ تعلیٖم دِنہٕ آمٕژ زِ مُسلمان ییٚلہِ تہِ مُسلمانَس سَمکھِ تہٕ پانہٕ ؤنۍ محبت کٮ۪ن جذباتَن ہُنٛد اِظہار کرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن طٔریٖقہٕ یہِ زِ تِم کٔرِن پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سلامتی ہُنٛد دُعا، اکھ کٔرِن اَسلامُ علیکُم تہٕ بیٛاکھ کٔرِن جوابَس منٛز وعلیکُم السلام۔ سلام چھِ پانہٕ ؤنۍ اُلفت تہٕ محبت بڑاونُک ذٔریعہٕ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، تُہۍ لُکھ ہیٚکِو نہٕ جنتس منٛز گٔژھِتھ یوٚتام نہٕ مومِن بٔنِو، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مومِن بٔنِتھ یوٚتام نہٕ تُہۍ اکھ أکِس سۭتۍ محبت کٔرِو۔ بہٕ کیازِ وَنو نہٕ تۄہہِ سۄ تدبیٖر یۄسہٕ پانٲوِتھ تُہۍ اکھ أکِس سۭتۍ محبت لٲگِو کرُن؟ پانہٕ ؤنۍ پھٔہلٲیِو سلام۔ مِشکات، ہمیشہٕ کٔرِو اسلٲمی طٔریٖقہٕ سلام۔ اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ ہم کلام گٔژھِو یا خطو کِتابت کٔرِو، ہمیشہٕ گژھن کِتاب و سُنتٕکۍ الفاظ استعمال کرٕنۍ۔ اسلٲمی طٔریٖقہٕ نظر انداز کٔرِتھ مہ کٔرِو سماجٕکۍ طور طٔریٖقہٕ اِختیار۔ اسلامُک ووٚنمُت یہِ طٔریٖقہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ سادٕ، بامانی تہٕ پُر اثر تہِ، بیٚیہِ چھُ سلامتی تہٕ عافیتُک جامع ترین دُعا تہِ۔ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ بٲیِس سمکھنہٕ وِزِ اسلامُ علیکُم ونان چھِو، امیُک معنی چھُ یہِ آسان زِ اللہ تعالیٰ بخشنٲے ژےٚ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ سلامتی تہٕ عافیت، اللہ تعالیٰ تھٲوِن چٲنِس جانس تہٕ مالس سلامت، گرٕ بارس تہٕ اہل و عیالس سلامت، دیٖنو ایمانس تہٕ ٲخرتس سلامت، اللہ تعالیٰ بخشنٲے سۄ سلامتی تہِ ییٚمِچ مےٚ خبر چھےٚ تہٕ سۄ سلامتی تہِ ییٚمِچ تہِ مےٚ خبر چھےٚ۔ میٲنِس دِلس منٛز چھِ چانہِ خٲطرٕ خٲر خٲہی تہٕ محبتٕکۍ تہٕ خلوٗصٕکۍ جذبات، لِہاذا کٔرزٮ۪ن ژٕ میانہِ طرفہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ اندیشہٕ محسوٗس، میانہِ طرزِ عملہٕ سۭتۍ وٲتی نہٕ ژےٚ کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف۔ سلامہِ ہِنٛدِس لفظس پٮ۪ٹھ الف لام رلٲوِتھ تہٕ اَسلامُ علیکُم ؤنِتھ چھُو تُہۍ بوزن وٲلِس خٲطرٕ سلامتی تہٕ عافیتٕکۍ تمام دُعا سوٚمبراوان۔ تُہۍ کٔرِو اندازٕ زِ اگر تُہۍ یِم الفاظ شعوٗر سان سوٗنٛچِتھ سمجِتھ پنٕنہِ زبٲنۍ منٛز ؤنِو، تیٚلہِ کَم الفاظ ہٮ۪کن پتہٕ بوزن وٲلۍ سٕنٛدِس مُلاقاتس پٮ۪ٹھ دِلی خوشی ہُنٛد اِظہار کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ خلوٗص تہٕ محبت، خٲر خٲہی تہٕ وفادٲری ہِنٛدٮ۪ن جذباتن ظٲہِر کرنہٕ خٲطرٕ امہِ کھۄتہٕ بہتر ٲسِتھ۔ اَسلامُ علیکُم کیو الفاظو سۭتۍ بٲے سُنٛد استقبال کٔرِتھ چھُو تُہۍ یہِ وَنان زِ ژےٚ کٔرنے سۄ ہستی سلامتی عطا یُس عافیتُک آگُر تہٕ ہیٚرِ بۄن سلام چھُ، ییٚمۍ سُنٛد ناوٕے اَسلام چھُ، تہٕ سُے ہیٚکہِ سلامتی تہٕ عافیت لٔبِتھ یَس سُہ سلامت تھاوِ، تہٕ یَس سُہ سلامتی نِشہِ محروٗم کَرِ سُہ چھُ دۄشوٕنۍ جہانن منٛز سلامتی نِشہِ محروٗم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، اَسلام چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو ناوو منٛز اکھ ناو یُس اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖنس انٛدر زٔمیٖن والٮ۪ن خٲطرٕ تھوومُت چھُ، لِہذا اَسلام پھٔہلٲیِو خوٗب پانہٕ ؤنۍ۔ الادب المفرد۔ حضرتِ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، خۄدایَن ییٚلہِ حضرت آدم علیہ السلام پٲدٕ کٔر تہٕ تِمن دِتُکھ فرشتن ہٕنٛدِس أکِس جماعتس نِش سوزنہٕ وِزِ حُکُم زِ گژھ ہُمن فرشتن کر سلام یِم بِہِتھ چھِ، تہٕ سلامہِ ہِنٛدِس جوابس منٛز یُس دُعا تہٕ جواب تِم ونن سُہ بوٗزِ غورٕ سان تہٕ تھٲوزِ یاد، تِکیازِ یِہوے آسہِ چون تہٕ چانٮ۪ن اولادن ہُنٛد دُعا۔ چنانچہِ آدم علیہ السلام وٲتۍ فرشتن نِش تہٕ ووٚنُکھ اَسلامُ علیکُم، فرشتو ووٚن جوابس منٛز اَسلامُ علیکہ وَرحمتُ اللہ، یعنی وَرحمتُ اللہ ہُررٲوِتھ دِتُکھ جواب۔ بُخاری مُسلِم۔ قرآن حکیٖمس منٛز چھُ زِ فرشتہٕ ییٚلہِ مومنن ہُنٛد روح قبض کرنہِ چھِ یِوان، یِتھ چھِکھ سلامُن علیک کران، کذالک یزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، سورہ نحل آیت نمبر 31 تہٕ 32۔ یُتھُے جزا چھِ دِوان اللہ تعالیٰ مُتقی لُکن، تِمن مُتقی لُکن یِہنٛدۍ روح پٲکیٖزگی ہِنٛدِس حالتس منٛز فرشتہٕ قبض چھِ کران تہٕ ونان چھِکھ سلام علیکم، گٔژھِو جنتس منٛز گٔژھِو دٲخل پنٕنٮ۪ن صالح عملن ہٕنٛدِ بدلہٕ۔ جنتہٕ کٮ۪ن دروازن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِم مُتقی لُکھ واتن، جنتٕکۍ ذِمہٕ دار تہِ کرن یِموٕے الفاظو سۭتۍ یِمن شاندار خیر مقدم۔ وصیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ زمر آیت نمبر 63۔ تہٕ یِم لوٗکھ پٲکیٖزگی تہٕ فرمان بردٲری ہِنٛز زندگی گُزاران روٗدۍ، تِہنٛزٕ کھیجہِ یِن جنتس کُن روانہٕ کرنہٕ تہٕ یُتھُے تِم تور واتن، جنتٕکۍ دروازٕ آسن گۄڈٕ پٮ۪ٹھے تِہنٛدِس استقبالس منٛز ؤتھۍ، جنتٕکۍ ذِمہٕ دار ونن تِمن سلام علیکم، سٮ۪ٹھاہ جان روٗدِو، أژِو یتھ جنتس منٛز ہمیشہٕ خٲطرٕ۔ تہٕ یُتھُے یِم لوٗکھ جنتس منٛز دٲخل گژھن، فرشتہٕ اژن پرٛٮ۪تھ دروازٕ کِنۍ تہٕ وننکھ السلام علیکم، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سورہ رعد آیت نمبر 23۔ تہٕ فرشتہٕ اژن پرٛٮ۪تھ دروازٕ کِنۍ تِہنٛدِ استقبال خٲطرٕ تہٕ ونن تِمن سلام علیکم، یہِ بدلہٕ چھُو تۄہہِ تُہنٛدِ صبر کرنُک، پس کوتاہ جان چھُ یہِ ٲخرتُک گرٕ۔ تہٕ اہلِ جنت تہِ کرن پانہٕ ؤنۍ یِموٕے کلماتو سۭتۍ اکھ أکِس استقبال، دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، سورہ یوٗنُس آیت نمبر 10۔ تتہِ آسہِ تِہنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ یہِ صدا زِ اے اللہ ژٕ چھُکھ پاک تہٕ تھوٚد، تہٕ تِہُنٛد باہمی دُعا آسہِ یہِ زِ سلام ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ آسہِ تِمن خٲطرٕ سلام تہٕ رحمت۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکهۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 55 پٮ۪ٹھ 56۔ جنتہٕ وٲلۍ آسن تمہِ دۄہ عٲشن تہٕ خوشی ہٕنٛدٮ۪ن مشغلن منٛز، تِم تہٕ تِہنٛزٕ بیگمہ آسن گنٮ۪ن شیہلٮ۪ن منٛز پلنٛگن پٮ۪ٹھ تکیَن سۭتۍ خۄشحال بِہِتھ، تِہنٛدِ خٲطرٕ آسن جنتس منٛز پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ لذیٖز مٮ۪وٕ تہٕ تہِ سورُے کینٛہہ آسہِ یہِ تِم منٛگن، رب رحیٖم سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ تِمن سلامہِ ہِنٛز آواز۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، سورہ واقعہ آیت نمبر 75۔ نہ بوزن تِم تتہِ فضوٗل بکواس تہٕ نہ گۄناہ چہِ کتھٕ، بس آسہِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ سلامہِ ہِنٛز آواز۔ کِتاب تہٕ سۄنت کٮ۪ن واضح ہدایتن تہٕ شہادتن نظرِ تل تھٲوِتھ چھُنہٕ مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ کُنہِ پٲٹھۍ تہِ جٲیِز زِ سُہ مٔشراوِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ ؤنمٕتۍ طٔریٖقہٕ تہٕ محبت کہِ اِظہار خٲطرٕ کرِ بدل طٔریٖقہٕ اِختیار۔ پرٛٮ۪تھ مُسلمانس کٔرِو سلام، چاہے تَس سۭتۍ تعارُف آسہِ یا نہ آسہِ، رۄبہٕ تہٕ تعارُف خٲطرٕ چھِ یہِ کَتھ کٲفی زِ سُہ چھُ تُہُنٛد مُسلمان بوے، تہٕ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ تَس گژھن پنٛنِس مُسلمان بوے سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت، خلوٗص، خٲرخٲہی تہٕ وفادٲری ہِنٛدۍ جذبات آسٕنۍ۔ أکۍ شخصن پرُژھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زِ اِسلامٕچ بہتریٖن عمل کۄس چھِ، تِمو فرمو غریٖب کھٮ۪ن کھٮ۪وٕنۍ تہٕ پرٛٮ۪تھ مُسلمانَس سلام کَرٕنۍ، چاہے تَس سۭتۍ تۄہہِ زان پہچان آسہِ یا نہ آسہِ، بُخاری مُسلم۔ ییٚلہِ تُہۍ پنٛنِس گَرَس منٛز دٲخل سَپدِو، پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن کٔرِو سلام۔ قُرآنَس منٛز چھُ فیضا دخل تُم بُیوٗتم فسلیٖمو علی انفُسِکُم تحیتم من عند اللہ مبارکتم طیبہ، سورہ نوٗر آیت نمبر 68۔ بس ییٚلہِ تُہۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز دٲخل ٲسِو گژھان، تیٚلہِ ٲسِو پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سلام کَران، دۄیہِ خیر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تعلیٖم کرنہٕ آمُت، سٮ۪ٹھاہ بابرکت تہٕ پٲکیٖزٕ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ مےٚ کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمن تٲکیٖد زِ ٹاٹھِ گُبرِیا، ییٚلہِ ژٕ پَنُن گَرٕ آسَکھ اَژان، تیٚلہِ ٲسۍ زِ گۄڈٕ گَرِکٮ۪ن سلام کَران، یہِ چھےٚ چانہِ خٲطرٕ تہٕ چانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ خیرو برکتٕچ کَتھ۔ ترمذی۔ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ ٲسِو گژھان، گۄڈٕ گژھِ سلام کَرٕنۍ تہٕ سلامہِ وَرٲے گژھِ نہٕ گَرَس منٛز اَژُن۔ یا ایُہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سورة نور آيات نمبر 7. أي مؤمنو پانيو غارا ورأي ما أشيو دائمين هندن غاران مز أصان يوتام غار والن رضا مندي إجازت هيو تو غار والن سلام كريون. حضرت إبراهيم عليه السلام نش يل فرشت معزز پس بنت آيات تمو كر سلام. حضرت إبراهيم ان كرنك در جواب سلام. لوكتن شرين تي كريو سلام. يشو شرين سلام هشتانوك بهترين طريق تي تو نبي صلى الله عليه وسلم ان سنت تي. حضرت انس رضي الله تعالى عنه دراي شرين بره كين تي سلام كرت فرموك نبي صلى الله عليه وسلم تي اس يي كران. بخاري مسلم. تو حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه اس قطن مزد شرين سلام لیکان. الادب المفرد. مستورات ہیکن مردن سلام کرت مرد تہ ہیکن مستوراتن سلام کرت. حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ فرماوان زِ بہٕ ٲسٕس پنٛنٮ۪ن ویسن منٛز بِہِتھ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے اسہِ برٛونٛہہ کِنۍ تہٕ تِمو کٔر اسہِ سلام. الادب المفرد. تہٕ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا چھ فرماوان زِ بہٕ گٔیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تِم ٲسۍ تمہِ وقتہٕ غسل کران مےٚ کٔر تِمن سلام تِمو کوٚر دریافت کُس چھُ مےٚ ووٚن بہٕ چھَس اُمہِ ہانی فرمووُکھ سٮ۪ٹھاہ جان خوش آمدیٖد. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو سلام کرنُک عادت تہٕ سلام کرنس منٛز مہ کٔرِو بُکُل. پانہٕ ؤنۍ ٲسِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سلام کران. سلام کرنہٕ سۭتۍ چھُ محبت بڑان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ مُصیٖبت تہٕ نۄقصان نِش محفوٗظ تھاوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد بہٕ وَنو تۄہہِ تِژھ تدبیٖر یۄس پانہٕ نٲوِ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ دوستی تہٕ محبت بڑِ. پانہٕ ؤنۍ ٲسِو کثرت سان اکھ أکِس سلام کران. مُسلم. تہٕ حضوٗرو فرمو ییٚتہِ سلام پھٲلٲیِو سٮ۪ٹھاہ اللہ تعالیٰ تھایو سلامت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ صحابہ کرام ٲسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سلام کران. سلامہِ ہِنٛدِ کثرتُک حال اوس یہِ زِ اگر کُنہِ وقتہٕ تِہنٛدۍ سۭتی کُنہِ کُلِس پتھ کُن گژھان تہٕ پتہٕ یِہن برونٛہہ کُن تیٚلہِ ٲسۍ بیٚیہِ سلام کران. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد یُس شخص پنٕنِس مُسلمان بٲیِس سمکھِ تس کٔرِن سلام تہٕ اگر کُل یا دیوار یا پل منٛزٕ ٹھوٚر بنہِ تہٕ پتہٕ یی سُہ بیٚیہِ تس برونٛہہ کُن تس کٔرِن بیٚیہِ سلام. ریاض الصالحین. حضرت طُفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ بہٕ اوسُس اکثر حضرت عبداللہ بن عمرس نِشہِ گٔژھِتھ تِمن سۭتۍ بازر گژھان. ییٚلہِ أسۍ دۄشوے بازر ٲسۍ نیران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یۄس برونٛہہ کِنۍ نیرہن تس ٲسۍ سلام کران چاہے سُہ کبٲڑۍ آسہِ ہے چاہے کانٛہہ وان وول آسہِ ہے چاہے کانٛہہ غریٖب یا مِسکیٖن آسہِ ہے غرض یُس تہِ آسہِ ہے تس ٲسۍ ضروٗر سلام کران. اکہِ دۄہ آس بہٕ تِہنٛدِس خدمتس منٛز تِمو ووٚن پکھ بازر گژھو. مےٚ ووٚن حضرت بازر گٔژھِتھ کیاہ کرو تُہۍ نہ چھِو تتہِ کانٛہہ چیٖز مٔلۍ ہیٚوان نہ چھِو کُنہِ مالس مُتعلق پرژھان نہ چھِو مۄل یا باو پرژھان نہ چھِو بازرٕ چٮ۪ن محفِلن منٛز بیٚہوان ؤلِو ییٚتی بِہِتھ کرو کتھا باتھا. تِمو فرمو اے ابوٗ بطن یعنی یٔڑ والہِ أسۍ چھِ صرف سلام کرنہٕ کہِ غرضہٕ بازر گژھان زِ اسہِ یُس سمکھِ تس کرو سلام. سلام زٲنِو پنٛنِس مُسلمان بٲے سُنٛد حق تہٕ یہِ حق ادا کرنس منٛز دِیِو فراق دلی ہُنٛد ثبوٗت. سلام کرنس منٛز مہ کٔرِو زانٛہہ بُکُل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد أکِس مُسلمان سُنٛد بیٚکِس مُسلمانس پٮ۪ٹھ یہِ حق زِ یُتھُے مُسلمان بٲیِس سمکھِ تس کٔرِن سلام. مُسلِم. حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بٔکیٖل چھُ سُہ یُس سلام کرنس منٛز بُکُل کرِ. الادب المفرد. سلام کرنس منٛز کٔرِو ہمیشہٕ پہل. اگر خۄدا نہ خاستہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ بکواس تہِ گژھِ تمہِ پتہٕ تہِ کٔرِو صلح صفٲیی منٛز تہٕ سلام کرنس منٛز پہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد سُہ شخص چھُ خۄدایس زیادٕ نزدیٖک یُس سلام کرنس منٛز پہل چھُ کران. ابوٗ داوٗد. تِمو فرمو یہِ تہِ کٲنٛسہِ مُسلمانس خٲطرٕ چھنہٕ یہِ کتھ جٲیز زِ سُہ روزِ ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ پنٕنِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ تعلُق ژٔٹِتھ. یعنی کتھ ترٛاوِ زِ یُتھُے دۄشوے سمکھن اکھ ژَلہِ ہۄپٲرۍ تہٕ بیٛاکھ ژَلہِ یپٲرۍ. یِمن منٛز چھُ افضل سُہ یُس سلامہِ منٛز پہل کرِ. الادب المفرد. نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرُژھ کٔمۍ تانۍ زِ ییٚلہِ زٕ شخص اکھ أکِس سمکھن تِمو منٛز کُس کرِ گۄڈٕ سلام. فرمووُکھ یُس تِمو دۄیو منٛز خۄدایس نزدیٖک زیادٕ بہتر آسہِ. ترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ٲسۍ سلامہِ منٛز تیوٗتاہ برونٛہہ گژھان زِ کانٛہہ اوس نہٕ تِمن گۄڈٕ ہٮ۪کان سلام کٔرِتھ. ہمیشہٕ کٔرِو زبٲنۍ سۭتۍ السلام علیکُم تہٕ ہنا کٔرِو بڑی پہن تاکہِ سُہ شخص ہیٚکہِ بوٗزِتھ یۄس تۄہہِ سلام آسیو کرٕنۍ. اگر کُنہِ وِزِ سلام کرنس سۭتۍ سۭتۍ اتھ سۭتۍ یا کلہٕ سۭتۍ اِشارٕ کرنُک ضروٗرت پیٚیہِ کانٛہہ پرواے چھُنہٕ. مثلاً کانٛہہ آسہِ دوٗر تہٕ آواز ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ بوٗزِتھ یا کانٛہہ آسہِ زوٚر تہٕ بوٗزِتھ آسہِ نہٕ ہیٚکان یِمن حالتن منٛز ہیٚکِو اِشارٕ تہِ کٔرِتھ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ چھ فرماوان زِ یل کٲنسہ سلام آسہِ کرٕنۍ سُہ بوزنٲوِن پنٕنۍ سلام زِ سلام چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ پٲکیزٕ تہٕ برکت وول دُعا. الادب المفرد. حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ فرماوان زِ اکہِ دۄہ درٛایہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کِنۍ، تتہِ آسہٕ کینٛہہ مستورات بِہِتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر تِمن پننہِ دستہِ مُبارکہٕ کہِ اِشارٕ سۭتۍ سلام. ترمذی. مطلب چھُ یہِ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر زبٲنۍ سلام کرنس سۭتۍ سۭتۍ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ تہِ اِشارٕ. امہِ کتھِ ہُنٛد تٲیِد چھُ تمہِ رِوایتہِ نِش سپدان یۄسہٕ ابوٗ داوٗدس منٛز چھِ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ونان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے اسہِ برونٛہہ کِنۍ تہٕ کٔرٕکھ اسہِ سلام. لِہاظا چھےٚ صحیح کتھ یہِ زِ سلام کٔرِو زبٲنۍ سۭتی، البتہ اگر کُنہِ جایہِ ضروٗرت پیٚیہِ تیٚلہِ کٔرِو اتھٕ یا کلکہٕ اِشارٕ سۭتۍ تہِ. پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کٔرِو سلام. ییٚلہِ تُہۍ پایدل پکان ٲسِو تہٕ کینٛہہ نفر آسن بِہِتھ تِمن کٔرِو سلام، تہٕ ییٚلہِ تُہنٛز جماعت لۄکٕٹ آسہِ تہٕ بجہِ جمٲژ سۭتۍ گژھیو مُلاقات تُہۍ کٔرِو سلام کرنس منٛز پہل. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، لۄکُٹ کٔرِن بٔڑِس، پکن وول کٔرِن بیٖٹھمٕتِس، تہٕ کم نفر کٔرِن زیادٕ نفرن سلام کرنس منٛز پہل. الادب المفرد. اگر تُہۍ سوارِ پٮ۪ٹھ ٲسِو پکان تیٚلہِ کٔرِو پایدل پکن والٮ۪ن تہٕ وتہِ منٛز یِم لُکھ بِہِتھ آسن تِمن سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، سوارِ پٮ۪ٹھ پکن وٲلۍ کٔرِن پایدل پکن والٮ۪ن تہٕ پایدل پکن وٲلۍ کٔرِن وتہِ پٮ۪ٹھ بیٖٹھمٕتٮ۪ن، تہٕ کم نفر کٔرِن زیادٕ نفرن سلام کرنس منٛز پہل. الادب المفرد. اگر کٲنٛسہِ سمکھٕنۍ گٔژھِو یا کٲنٛسہِ ہِنٛزِ بیٹھ کہِ منٛز یا نِشستہٕ گاہس منٛز وٲتِو یا کُنہِ جمٲژ کِنۍ نیٖرِو یا کُنہِ مجلِس منٛز وٲتِو تیٚلہِ کٔرِو واتنہٕ وِزِ تہِ سلام تہٕ تتہِ نیرنہٕ وِزِ تہِ سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ مجلِس منٛز وٲتِو تیٚلہِ کٔرِو سلام، تہٕ ییٚلہِ تتہِ نیرُن ہیٚیِو تیٚلہِ کٔرِو بیٚیہِ سلام. تہٕ یاد تھٲیِو، گۄڈنِچ سلام چھنہٕ دوٚیمہِ سلامہِ کھۄتہٕ زیادٕ اجرٕچ مُستحق، زِ یِنہٕ وِزِ کٔرِو سلامہِ ہُنٛد اہتمام، تہٕ ییٚلہِ رۄخصت ہیٚیِو سپدُن تیٚلہِ کٔرِو نہٕ سلام، تہٕ رۄخصتی ہٕنٛزِ سلامہِ دِیِو نہٕ کانٛہہ اہمیت. ترمذی. مجلِس منٛز گٔژھِتھ کٔرِو پوٗرٕ مجلِس سلام، مخصوٗص کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو ہٮ۪تھ مہ کٔرِو سلام. اکہِ دۄہ ٲسۍ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجِدِ منٛز، زِ اکھ سٲیِل آو تہٕ تٔمۍ کٔر تِہُنٛد ناو ہٮ۪تھ سلام. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان، خۄدایَن فرمو پوٚز تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر تبلیغُک حق ادا. امہِ پتہٕ گٔے تِم گرٕ، لُکھ روٗدۍ اِنتِظارَس زِ تِہنٛدِ فرماونُک مطلب کیاہ چھُ. خٲر، ییٚلہِ تِم واپس آیہِ تہٕ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ چھِکھ پرژھان، حضرت اسہِ سمجھ نہٕ تُہنٛزِ کتھِ ہُنٛد مطلب. فرمووُکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، زِ قیامتس قریٖب لاگن لُکھ مجلِسن منٛز لُکن مخصوٗص کٔرِتھ سلام کرٕنۍ. الادب المفرد. اگر کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارس، دوستس یا بُزرگس آسہِ سلام سوزٕنۍ، ضروٗر گژھِ سوزٕنۍ. یِتھے پٲٹھۍ گژھِ چِٹھٮ۪ن خطن منٛز تہِ اورٕ یور سلام سوزٕنۍ. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ، عایشہ، جبریٖل علیہ السلام چھی ژےٚ سلام ونان. مےٚ ووٚن، وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. بُخاری مُسلم. اگر تُہۍ کُنہِ تِژھِ جایہِ وٲتِو ییٚتہِ کینٛہہ نفر شۄنٛگِتھ آسن، تیٚلہِ کٔرِو تِتھ پٲٹھۍ سلام زِ یِم ہُشار آسن تِم بوزن تہٕ شۄنٛگمٕتٮ۪ن واتہِ نہٕ نیٚنٛدرِ خلل. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان زِ أسۍ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن خٲطرٕ دۄد تھاوان، ییٚلہِ تِم کینٛہہ راتھ گٔژھِتھ تشریٖف ٲسۍ اَنان، تِم ٲسۍ تِتھ پٲٹھۍ سلام کران زِ یُس شۄنٛگِتھ اوس آسان سُہ اوس نہٕ ہُشار گژھان، تہٕ یُس ہُشار اوس آسان سُہ اوس بوزان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو اوٚن تشریٖف تہٕ معموٗلہٕ مُطٲبِق کٔرٕکھ سلام. مُسلِم. سلامہِ ہُنٛد جواب دِیِو خۄش دِلی سان تہٕ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ. یہِ چھُ مُسلمان بٲے سُنٛد حق، تہٕ یہِ حق ادا کرنس منٛز مہ کٔرِو بُخل. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مُسلمانس پٮ۪ٹھ چھِ مُسلمان سٕنٛدۍ پانٛژھ حق. گۄڈنیُک، سلامہِ ہُنٛد جواب دیُن. دوٚیِم، بٮ۪مارس خبرِ گژھُن. ترٛیِم، جنازس سۭتۍ گژھُن. ژوٗرِم، دعوت قبوٗل کرٕنۍ. پوٗنٛژِم، پۄندِ ہُنٛد جواب دیُن. تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، وتن پٮ۪ٹھ بیٚہنس کٔرِو پرہیز. لُکو ووٚن، یا رسول اللہ، سانہِ خٲطرٕ چھُ وتن پٮ۪ٹھ بِہُن لٲزمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اگر تُہنٛدِ خٲطرٕ وتن پٮ۪ٹھ بِہُن یوٗتاہ ضروٗری چھُ تیٚلہِ بِہِو، البتہ وتہِ ہُنٛد حق کٔرِو ضروٗر ادا. لُکو ووٚن، وتہِ ہُنٛد حق کیاہ چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمووُکھ، نظرٕ بۄن کُن تھاونہِ، تکلیف نہ واتناوُن، سلامہِ ہُنٛد جواب دیُن، نیکین ہُنٛد تلقیٖن کرُن، تہٕ بُرٲیو نِش رُکاوُن. سلامہِ ہِنٛدِس جوابس منٛز مہ کٔرِو صرف وعلیکُم السلام، بٔلکہِ ہُررٲوِوُس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہِ. قرآنِ پاکس منٛز چھُ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِالتَّحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. تہٕ ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ دُعا سلام کٔرِو تیٚلہِ کٔرِو تَس تَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن دُعا یا ؤنِو تِمَے الفاظ واپَس. مطلب چھُ یہِ زِ سلامہِ ہِنٛدِس جوابَس منٛز مہ کٔرِو بُکُل، سلامہِ ہِنٛدِس جوابَس منٛز کٔرِو کینٛہہ الفاظ ہُررٲوِتھ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر دُعا یا کَم اَز کَم دۄہرٲیِو تِمَے الفاظ، بہرحال جواب دِیِو ضروٗر. حضرت عمران بِنہِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تشریٖف تھٲوِتھ، اَکھ نفر آو تٔمۍ ووٚن السلام علیکُم، حضوٗرو دیُت سلامہِ ہُنٛد جواب تہٕ فرمووُکھ دَہ، یعنی دَہ نیکی گٔے حٲصِل. پَتہٕ آو بیٛاکھ نفر تٔمۍ ووٚن السلام علیکُم ورحمتہ اللہ، حضوٗرو دیُت سلامہِ جواب تہٕ فرمووُکھ وُہ، یعنی وُہ نیکی گٔے حٲصِل. اَمہِ پَتہٕ آو اَکھ ترٛیٚیِم نفر تٔمۍ ووٚن السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، حضوٗرو دیُت جواب تہٕ فرمووُکھ تٕرٛہ، یعنی تٕرٛہ نیکی گٔے تَس حٲصِل. ترمذی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران زِ اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ حضرت ابوبکرس رضی اللہ تعالیٰ پٔتۍ کِنۍ سوارِ پٮ۪ٹھ، ٲسۍ یِمو لُکو کِنۍ نیران ٲسۍ، ابوبکر ٲسۍ تِمن السلام علیکُم وَنان تہٕ تِم ٲسۍ جوابس منٛز وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وَنان، تہٕ حضرت ابوبکر ٲسۍ السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وَنان، لُکھ ٲسۍ جوابس منٛز وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وَنان. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ابوبکر فرماوان زِ آز گٔے لُکھ فضیٖلتَس منٛز اَسہِ واریاہ برونٛہہ. الادب المفرد. ییٚلہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ مُلاقات سَپدِ گۄڈٕ گژھِ سلام السلام علیکُم وَنُن، گۄڈَے گژھِ نہٕ کانٛہہ کَتھ کَرٕنۍ، یۄس کَتھ تہِ کَرٕنۍ آسہِ سلامہِ پَتہٕ گژھِ کَرٕنۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، یُس اَکھ ہَتھ تہِ سلامہِ برونٛہہ کانٛہہ کَتھ لاگہِ کَرٕنۍ تَتھ مہٕ دِیِو جواب، یِمن حالاتن منٛز مہ کٔرِو سلام. ییٚلہِ لُکھ قرآن تہٕ حدیٖث پَرناونَس منٛز یا بوزنَس منٛز مصروٗف آسن، ییٚلہِ کانٛہہ خۄطبہٕ دِنَس یا بوزنَس منٛز مصروٗف آسہِ، ییٚلہِ کانٛہہ بانٛگ یا تقبیٖر آسہِ پَران، ییٚلہِ کُنہِ مجلِس منٛز کُنہِ دیٖنی موضوٗعَس پٮ۪ٹھ کَتھ آسہِ چَلان یا دیٖنی احکام آسَن یِوان سَمجاونہٕ، ییٚلہِ اُستاد پَرناونَس منٛز مشغوٗل آسہِ، ییٚلہِ کانٛہہ قضاے حاجت یعنی لۄکٹہِ یا بَڑِ پیشاب خٲطرٕ بِہِتھ آسہِ، تہٕ بٔنۍمٮ۪ن حالاتَن منٛز نہ چھُ سلام کَرنَسٕے یوت پرہیز کَرُن، بٔلکہِ چھُ پنٛنہِ لا تعلُقی ہُنٛد تہٕ روٗحٲنی تکلیٖفُک اِظہار تہِ حِکمت سان کَرُن. ییٚلہِ کانٛہہ فِسقو فجوٗرَس تہٕ خلافِ شرح کارَس تہٕ عیشو عشرتَس منٛز مُبتلا ٲسِتھ دیٖنُک توہیٖن آسہِ کَران، ییٚلہِ کانٛہہ لیکھٕ فضوٗل بکواس تہٕ اَبزو کَتھو سۭتۍ دیٖنَس بدنام آسہِ کَران، ییٚلہِ کانٛہہ دیٖنَس تہٕ شریعتَس خلاف فِکرَن تہٕ نظریاتَن ہُنٛد تبلیغ کٔرِتھ لُکَن بِدتَس تہٕ بے دیٖنی کُن حِصہٕ آسہِ دِوان، ییٚلہِ کانٛہہ دیٖنی عقیٖدَن تہٕ شاعرَن ہٕنٛز بے حرمتی آسہِ کَران تہٕ شریعت کٮ۪ن اصوٗلَن تہٕ احکامَن آسہِ ٹھٹھٕ کٔرِتھ پنٛنہِ أنٛدرِمہِ خباستُک تہٕ مُنافِقتُک ثبوٗت دِوان، یہوٗدٮ۪ن تہٕ نصارانَن مہ کٔرِو سلام کَرنَس منٛز پَہل. قرآن چھُ شٲہِد زِ یہوٗد چھِ پنٛنہِ بد دیٖنی، حق دُشمنی، ظُلم تہٕ دٔرِنٛدگی، دھوکھَس تہٕ فریبَس تہٕ نفسہٕ کِس خباستَس منٛز بدتریٖن قوم. خۄدایَن کٔرۍ اَتھ بے شُمار اِنعام عطا، البتہ تٔمۍ دیُت پنٛنہِ ناشُکری تہٕ بدکِردٲری ہُنٛد ثبوٗت. یِہوٚے چھُ سُہ قوم ییٚمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ سوٗزمٕتۍ برگُزیٖد پیغمبر تام قتل کٔرۍ. تَوَے پَزِ مومِنَس تَمہِ حرکت نِش پرہیز کَرُن یَتھ منٛز یہوٗدٮ۪ن خٲطرٕ احترام لَبنہٕ آسہِ یِوان، بلکہِ گژھِ سُہ طٔریٖقہٕ تھاوُن ییٚمہِ سۭتۍ بار بار تِمن باسہِ زِ حق کہِ بدتریٖن مُخالفتُک انجام چھُ ہمیشہٕ بے عزتی تہٕ ذِلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہوٗدٮ۪ن تہٕ نصارانَن مہ کٔرِو سلام کَرنَس منٛز پَہل، تہٕ ییٚلہِ تُہۍ تِمن وَتہِ پٮ۪ٹھ سَمکھِو تِم کٔرِوُکھ أکِس طرفَس کُن روزنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر. الادب المفرد. یعنی تِتھ پٲٹھۍ پٔکِو وٮ۪کار تہٕ دبدب سان زِ تِم وَٹن پان پَنُن أکِس اَندَس کُن تہٕ تۄہہِ ترٛاوَن پانَے وَتھ. ییٚلہِ کُنہِ مجلِس منٛز مُسلمان تہٕ مُشرِقیٖن یِکوَٹہٕ آسَن سٔمِتھ، تیٚلہِ کٔرِو تَتہِ سلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے اَکہِ وِزِ یِژھی مجلِس کِنۍ یَتھ منٛز مُسلمان تہٕ مُشرِق سٲری شریٖک ٲسۍ، تِمو کٔر سارنٕے سلام. الادب المفرد. اگر کُنہِ وِزِ کٲنٛسہِ غٲر مُسلِمَس سلام کَرنٕچ ضروٗرت پیٚیہِ، تَس مہٕ کٔرِو السلام علیکُم، بٔلکہِ کٔرِو آداب عرض، تسلیٖمات وغٲر قٕسمٕکۍ لفظ استعمال، تہٕ اَتھٕ یا کَلہٕ سۭتۍ تہِ مہ کٔرِو تیُتھ اِشارٕ یُس اِسلٲمی عقیٖدَس تہٕ اِسلٲمی مِزازَس خلاف آسہِ. ہر کُل سٕنٛدِ ناوٕ یُس خط نبی صلی اللہ علیہ وسلمو سوٗزمُت اوس، تَتھ منٛز ٲسۍ سلامہِ ہِنٛدۍ الفاظ یِم سلامُن علی من تبع الہدا، یعنی سلام چھِ تَس پٮ۪ٹھ یُس ہدایتٕچ پٲروی کَرِ. سلام پتہ کرو محبت تو مسرت یا عقیدت کی اظہار موقع دس پوس تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پان تہ دس پوس کران تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تہ پان ون دس پوس کران تمو کور صحابہ کرامن دس پوس کرنک تاکید تو امہ کس فضیلتس تہ اہمیتس پہ کورک مختلف اندازو اظہار خیال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش دریافت کران کیا صحابن مز اوسا دس پوس کرنک رواج حضرت انس چھ جواب دیوان آ بخاری حضرت سلمہ بن وردان رحمت اللہ چھ بیان کران زی مے وچھ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ لکن سی دس پوس کران تمو پرس سو کس چھک مے وون بنی لیس سند غلام چھس تمو ڈول مے تری لٹ کلس ات تو فرموک اللہ تعالیٰ نوز نے ژے خیر و برکت ست اک دہ یل یمن کی لک آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن تہ نش یمن لک آمت تو ان والن من دس پوس ہند زیادہ حقدار ابو داود حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد یل ز مومن سمکھان تو سلام پتہ دس پوس خاطر اک اک سند ات پنس اتس مز رٹان دشوین ہند گناہ تت پٹ وس پیوان یت پٹ کل پٹھ ہوک پن وس پیوان تبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مکمل سلام یہ زی دس پوس خاطر گھن ات تہ رلاؤن ین یل کان دوست ٹوٹ یا بزرگ کن سفر پٹھ واپس یہ تیل گھس نالمت کرن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس گھرس نش واتت کورک دروازس ٹھک ٹھک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وات صادر تھپ کر دروازس نش تم ست کورک نالمت بیے کورک ڈیکس میوٹ ترمزی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زی یل صحابہ کرام پان ون سمکھان تم پان ون دس پوس کران تو اگر سفر پٹھ واپس یہن تیل نالمت تران تبرانی